رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول. Uhinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituenik. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Astelenero arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian, igandero goizeko 11:00 Taztaz irratian, eta une oro www.herriak.org webgunean. Uintifada, una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratia.